足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる کوماری بادوچیا بدیاری کراوی لناوچی دین تورا که برکانی چی دامرکاوی لیا که برزیکی دگات 3,622 مترو دارستانی چی گورا دوری یاو که پیو تریت شای کوکورو که لویش بو کجا بناوبانگانی خانواده زول دیگ نشتا جن سردانی کران همو روشه گین ایره به هیوای بینینی او کشکی که تا ایستا هیچ کسیگ نی بینی و ایره بربلاو ترین شوینه که گشتیار آرزوکات سردانی بکرد باشه تا کی اتانه ولی رب من نو تا او کوکیلوان بینم هرگز لیره نارم لواتی گشتی کوایا فرمون لیره و ایستا گونو هاورکانی اوبر وستان هاتا بردم که پیویستا با بینینوی چیلوا تی پرنن تو بلای چیله و آرسته چاوره هم کد که باید چند ایره شوینی نیشته جیبونی خزمتکارکان که تک درنگی کردوه باید اتوانن امشو لیره بمنه تکایه فرمون اوه گرامه با بدک من میوان لگل تو آبینین اما سیکوان تا کارم لگلکا اواره باش مادم توانی تن خوش شویستی زیبرا بدز بینن کواتا ایو جاوازن باشا ایره به مالی خود هم زن بلام نیشتا جبون دیره آسان نیه ایو تانوی بو بینن او گم شایتیه ببوره بلام ایمه براستی مانا کواتر ریگم بن با اموشگار یکتام بکم دزل گرنو برگاکی خوتا نبگرنو او چیلی وابزم زیبرو در باری درگای تاقی کنوکان قصی بو کردو نیوانیا رنگ و هاوکارتا می بو پیانی بیروکیک در باری یرا ایمه ازانین که کارکا احسان نابه بلام هرگیز ایره بجن ایلین هرگیز پیشتر کلوان بو شوی نبینیوا لکاتیکا کلوا توشی سخت ترین که تکانی جیانی بوانم بینی و لگل یا نبوم اگر لگل یا بوم آیا او که تام توانی کلوا بواستینم کلوا عزیز ترین هاوری منو هرگز بجی نایلم ایمه لو کارتی اگین گواتا پیتان چونه کمی راهنان بکین لیرا راهنان؟ ولی چیزی برو اگویم لیه بگیره گون رگا به هر چک تندره و بیک و کار بکن بو کردنوی درگاه که لگل کمیگ راهنان لجر دستانه بید تو پیچونه ها؟ من با چونی تاقی کردنو و کمم نابه بالام لبروی او تاک رگا گواتا هی چاره چیتر من نیا بله کواتا پیویس عمل برب کن دی خودتان آماده بکن او اه اما چونه و نقرسایا کشکی 50 کیلویا همو روژکه لبریکن جگه لو کاتانه خوان چند اگلی رابین او نه کشکی قرسرک هم فرمو امش با ایوه کشی کوپکه 20 کیلوگرم او چایتی هایتی چل همو او اساسو کرسانی لما بایهن پاچه کشکی 20 کیلو تیه گشتم کواتا من بس لراهنه نمه بو بمشه ویب یسوده باور که نگهت دو سی روشی او خود انوازیرن او توالی چی؟ سیکواند وابزانم چاو دیری کردنکو ماوی که دستی پی کردو بله تو راسه که ببونه بو او او کسی که خراب نیه اره براست دست شد لکیوه دست شد لدوه او درگاه ولی او تو بلی درگاه دست شد کر باشی اوه نبیه بله 50 کیلو گره ما بگو ما 50 یاور او محالا نه تو انم زیادر برگه بگریم کالو تو او درگاب کرو کی؟ هی وانه که باش فیر بویه هشتا موتا او هیسو دینیه دایکا چون که ام هیت باکینیه لوی که پیکن پیویست زیادر از داری بین زیادر میلو کی؟ دم داخا کی؟ کل رقم بو داویلی بردن که خیره دی داویلی بردن که راست که داویلی بردن که او هاوریت گونه و ناوکیتی وانیا بو او زور باشتره که برواد بلا مواد یارویستی درگای تحقیق نوکه تحقیب کاته گون لرو میلو کی دوباره لخوت و رینه مکه جویل من بگره کی چون او تا استشار دوتا بروی دایک مهاور مکه گمجا من پی موتی دم داخل قسمکا و هستم نکر که پی ویسته باو بی پی موت رکیل چون که محالا درگای تحقیق نو که بکریو توا ای که توا گون ای که توا باشا او زور نوازه بی بولم لگل اوشا او ناتوانی بگه تا ایرا دنیا بگه گون بی گمان اگه تا ایرا بی هیچ گمانه اگه تا ایرا چاوره که گون تو تنیا چاو دیری بکه بلان با چی؟ پیویست سرطا دست چک بیتا تاو که تمنو کرابی کار ایرین با کرنوی او هموش تک باشه بی او کاره با ایمه بجه بیالا باشه دی کرابی که باله بیاره کناتوان بی کنو بسیده هرگی چولا ناکه یاوار بلام تازه ایمه دست من کردو بر راهنان اگر زیادر حول بین او سرکوین دی یوا دارم و کوتو گشبین بوما Thank you. بم شوه هرگی سرکوتو نبی ایو پیویسته لو نزانیتن با آگه بینه کواتا راو چی ایتر سیر نکه توب چی بلکاری خوتوا گون هاوره منه اوی جوه هاوره که ببینه و بدلنیای امش لگل یا استینو هاو کاری بین ایم آبه لگلی بین با همو شوه که هاو کاری بگین باشا بچار اکتر هول بینو باشا ای هوا بالان به ببیر کنو سودی نیه پیویز دکاتا ریق بخن پیویز به همو یستانو لهمان کات پال با درگاکه او بنه اگر نرگیز درگاکه نکریه توا کاتا کن من ریق بخن و به همو هزم علیه کاتا ابه پال بنه باشه دی یک دو سه لیوریو کورا پیکا جولای کرد چی؟ درگای تاقی کردنوا؟ ای پاشان نخیر هرویستم تنیا پیدلا که گشتم؟ هر وقت پیشترمی شاوه سردم کمیدش ایوا بوچی او جلانه دانا کنن امرو ها اوا زور سپاس تکین بله اتوانین ببی اوانه و ببی چشه درگاه کب کین اوا باو کارب کین دای کنه بیکا باشا دو سه هاوار نتوانی زیادر بی جولنین چاره کت لویو دی باشا گون اوار چی اکی ای دسه چون شدیو اکی گیسون یا یستا دسم چا بوتا وا چا بوتا وا تو دل نیای گون هرچی به پیوزن اکاتا پال بنین لور باشا دی آمده من باشا دی پال بنین آماده بن یک دو وقتی تو سرکوتو بوی گون او رگایا بگرونو برو چیاکا هنگاو بیگو من کشکا که لو برزایی لشوینه که شرم کم لمدان پیانان لگلوی بو بی سالا چه لیره کارکا کچی من بو سر او چیایا نچو ببورن چون که امنه بیسون نخیر او گرن نیا او زور هاو کاری تان کردیم برای زبرو برای سیکوان توش براسی سپاس نکم مالاوا او کورانه براسی نایاب لوانه اوان زور با آسانی بگن بکوش. اوان هرگیز رو نایه، اوان برو مرگی خویان رو. لسر بنمای تاقی کردنوی که 3 سال پیش سق ساکی. تانیا خزمتکاری که فیر کراو یرشی با کردیم اوش با تاواتی کارکی بورم کردم اوش کم من هستی اوانیم بایا بریارم ما لیره کار بکم چون که هر یره با من باش من بوره با اوی کهیلیم بلام راست خود و یکنگاو بونوشو نکن یک سر سروک و خزمتکارو درندکان یک هستم درگای تاقی کردنوکه هنگ کردو تاوا؟ بله ام کاتب وکیلوا زور هستیارم رگه به هیچ کسیگ نه این لینزی بیتاو به تایبتیش ما بستم هاره نویستره و کانیتی تیگیشتی؟ جو لقصکم بو؟ بله تکه ایره جبیلن ایوه هاتون نتمل کتابت یکان رگت هم پینا دره چی تر برون ببی رخصت که برون بلام ایمه پیشتر پیواندی من کردوا هر وحا درگای تاقی کردوا قشمان تیا پران هوا خزمتکار اکان رگی هم پینا اون بین جورو ایوانیا باش ایمه پیویس من متیا بوی رخصت ورگری من هاورای کلوان بلام اوان رتیان کردوا پیواندی پیوب کم من نازانم نابیل بر اوی هیچ کسی رخصتی نیاوا کواتا بزورا تی نجورا وعاتو مبستویا دلنیانیم لوا هرچانه بی ام هیلا لیره هاکشم یک هنگاو لدوی ام هیلا و ببرن به هیز در تانکم گون ای هاوار لیاریو گون اپیکا ایو وزیان لیبینم دیگرم من او کارب کم ایو زر بازاره ایبن امانوه شرطان لگلاب که لبروی امانوه تنیا که دوا ببینین و هیچی در او کارکانت به هیچ شوه گرنگ نیا من فرمانه کان جبه جیکم اتوانن چناتانوه هول بن شو ای گرگو پینا ام بروی بموتی رگو پینا ام بروی هرچو من اروم ارومو کلوابینم بخیر بیتوا برس کلوا سپاس تکم من هاوره یکم دوزی او واز بینا او بسا دور کواره و برو تلاقی امکاره بیسودا و چی نای وستنین ایه و هاورینین اکیشت چیلوه من تنیا هاتوم هاوری که خون ببینم ایشتگی ترم نه اتنیا بینی کیلوانه بی بوتیه بیام همش تاب کم بیام بله آله چیا من هیلا کم تیا پرانو ای ارکی تو آنیه کلم بی تو جوازی لگل کیلو لوانه هم ولی خوبی بودی هست کنم شریت او بالام توش دلیه بوم او جواب کنه پربول او کاتیا کباستی کیلوام کرد تکه ایو برانو برس کیلو رزگار کن تکه بران خزمتگاره در بحری چی قصه کرد؟ و داری خز که ایمه برام بر کیلوه زور خرابی چون گمجه ایکی وکو او بیری او قصه ناکا من بیگو منم لوی که تو گونید ایلو می باسی توی با کردو کیلوه زانه که تو لیری نامه یکم لکیل با تو هیا سپاسه کم که هاتوی با ایره او زور خوشحالی کردم بلا میسه نتوانم تو ببینم بو ایسور تاویلی بردن لیکم ابی بم بوری بو او اوش نامکه گونو هاو رکانی سرکو توبون لچون جوروی شونی نشت جبونی خیزانکا بلا میستا روبروی گورتین کسب ابنو نامه ایشی خمگینی للاین کیلو او تیه علیت کناتوانه بیان بینید چی تویه؟